استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ด้วยการหยิ่งยโสในแผ่นดินและการวางแผนชั่วแต่แผนชั่วนั้นจะไม่ห้อมล้อมผู้ใดนอกจากเจ้าของของมันเท่านั้นพวกเขาจะคอยอะไรอีกเล่านอกจากแนวทางของบรรพชนดังนั้นเจ้าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงในแนวทางของอัลเลาะห์และเจ้าจะไม่พบการผันแปรในแนวทางของอัลเลาะห์แต่ประการใด أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا แล้วพิจารณาดูว่าบั้นปลายของประชาชาติในยุคก่อนหน้าพวกเขานั้นเป็นเช่นใดเป็นที่ปรากฏว่าพวกเขาเหล่านั้นมีพลังเข้มแข็งกว่าพวกเขาแล้วล้อนั้นไม่มีสิ่งใดในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจะทำให้พระองค์หมดความสามารถไปได้แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงอานุภาพเสมอ และหากอัลเลาะห์ทรงเอาโทษมนุษย์ตามที่พวกเขาได้ประกอบเอาไว้แล้วพระองค์จะไม่ทรงให้เหลือไว้บนหน้าแผ่นดินซึ่งสัตว์โลกต่างๆแต่ว่าพระองค์ทรงประวิงเวลาให้พวกเขาจนถึงเวลาที่ถูกกำหนดไว้ครั้นเมื่อกำหนดวาระของพวกเขามาถึงแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงเห็นปวงบ่าวของพระองค์เสมอ